Już za 482 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 maja, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent stolicy znów wezwana przez komisję weryfikacyjną. Jest jednak mało prawdopodobne, że Hanna Gronkiewicz-Waltz pojawi się za godzinę w prokuraturze krajowej. Internetowy oszust wyłudzający ogromne pieniądze, poszukiwany m.in. przez FBI, wpadł we Wrocławiu. Dar młodzieży przybije do kolejnego portu, to Kopenhaga. Za godzinę w siedzibie prokuratury krajowej ponownie zbierze się komisja weryfikacyjna, która zajmuje się warszawską reprywatyzacją. Wróci do sprawy Noakowskiego 16. Część praw do tej kamienicy w 2003 roku nabył m.in. mąż prezydent Warszawy Andrzej Waltz. Na świadka wezwano prezydent stolicy, ale prawdopodobnie i tym razem Hanna Gronkiewicz-Waltz się nie stawi, bo jak mówi, nie pozwalają jej na to obowiązki służbowe. To tłumaczenie nie przekonuje Sebastiana Kalety, który w komisji zasiada z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak członkowie komisji codziennie są w pracy, tak prezydent miasta powinno być codziennie w pracy. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez ustawę, obowiązkiem prezydent miasta jest stawić przed komisją. Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna być przy ulicy Rakowieckiej i składać zeznania. Hanna Gronkiewicz-Waltz za niestawianie się przed komisją została ukarana grzywnami. Konsekwentnie jednak na wezwania nie odpowiada. Rzecznik Ratusza Bartosz Milczarczyk, pytany, czy prezydent stolicy stawi się przed komisją, odpowiedział, że będzie to wiadome we środę. Dodał jednak, że działanie komisji narusza przepisy konstytucyjności, a prezydent Warszawy nigdy nie firmuje żadnych działań, które są niezgodne z konstytucją. A dziś przed komisją stanie były kierownik w Wydziale Spraw Dekretowych w Stołecznym Biurze Gospodarki Nieruchomościami, który nadzorował pracowników przygotowujących decyzje reprywatyzacyjne. Podejrzewany o oszustwa internetowe i kradzieże danych, poszukiwany przez FBI i Interpol, 27-letni obywatel Nigerii został zatrzymany we Wrocławiu. Wytropili go łowcy cieni, funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji, tworzący elitarną, tajną komórkę. Szukają przestępców, którzy często są ścigani od wielu lat. Obywatel Nigerii był poszukiwany przez amerykański wymiar sprawiedliwości za udział w zmowie, przestępstwa telekomunikacyjne, bankowe, a także kradzież tożsamości. Mężczyzna miał za pośrednictwem portali internetowych wyłudzać pieniądze. Jego dane trafiły do bazy osób poszukiwanych przez Interpol, a funkcjonariuszom CBŚP do spraw poszukiwań osób, tak zwanym łowcom cieni, wystarczyło zaledwie kilkadziesiąt godzin, żeby go zatrzymać. Na jednym z wrocławskich osiedli kompletnie zaskoczony Nigeryjczyk nie stawiał oporu. Zatrzymany trafił do prokuratury okręgowej we Wrocławiu, a teraz czeka na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. Tam grozi mu kara nawet 30 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Podróżujący w ramach rejsu niepodległości Dar Młodzieży wkrótce znajdzie się na Morzu Północnym. Ale najpierw fregata przepłynie z Tallina do Kopenhagi, gdzie spędzi dwa dni. Oprócz uzupełnienia zapasów będzie także wymiana części załogi. Pierwsza zmiana spędziła na statku 10 dni i w tym czasie przepłynęła Morze Bałtyckie. Kolejna zmiana z Kopenhagi pożegluje przez Morze Północne do Stavanger, a następnie wróci na Bałtyk i odwiedzi Szczecin, gdzie Dar Młodzieży weźmie udział w Dniach Morza. Uczestnicy rejsu są gotowi na przygodę życia. No dla mnie to jest szok, ponieważ ja pochodzę z gór i pierwszy raz będę płynął na statku na morzu. Więc myślę, że jestem bardzo podekscytowany z tego powodu. Z jednej strony jest to wspaniała przygoda, test dla ciebie, ale z drugiej strony będzie bardzo ciężko. Rejs Niepodległości zakończy się w marcu 2019 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na koniec serwisu przenieśmy się do Cisnej w Bieszczadach, gdzie przyjeżdżają już miłośnicy biegów górskich. Festiwalu nie bez powodu nazywanym Biegiem Rzeźnika weźmie udział około 4000 osób. Piotr Huzior, który startował w ubiegłym roku, mówi, że udział w takich zawodach to ogromne wyzwanie. Bieg Rzeźnika jest kultowym biegiem i przebiegnięcie go to już jest wydarzenie fajne w życiu każdego biegacza, a wygranie biegu Rzeźnika to jest właśnie to, co człowiek, który biega, chce mieć w swoim życiorysie, bo jest to naprawdę trudny bieg. Dochodzą jeszcze warunki atmosferyczne, czasem leje deszcz, czasem jest upał, jest bardzo duże słońce, tam nie ma się gdzie schować w cieniu przez te połoniny biegnąc. Trudność, a zarazem piękno polega na tym, że biegnie się parami. Śmiałkowie startują w pierwszym biegu już jutro. O innych zmaganiach sportowych już teraz w serwisie sportowym. I w studiu Michał Szański. Witam Państwa. Piłkarze zameldowali się w Arłamowie. Jako ostatni dotrze wieczorem lekko przeziębiony Marcin Kamiński. Uwaga, kibice, będą duże ograniczenia w dostępie do boiska treningowego, między innymi z powodów bezpieczeństwa. W Warszawie odbył się tzw. okrągły stół z władzami PZPN-u, Ekstraklasy, Lecha Poznań i Ministerstwa Sportu. Zbigniew Boniek zadeklarował pełną współpracę ze strony centrali.

W miejskiej dżungli nie ma jednego króla, jest ich dwóch. To Jaguar E-Pace, kompaktowy crossover i F-Pace, utytułowany sportowy SUV. Ich uniwersalność i drapieżny charakter pasują do Twojego biznesu. W ofercie dla przedsiębiorców Jaguar E-Pace dostępny od 99 900 zł netto, a Jaguar F-Pace już od 129 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrada mówią Państwu pięknie. Dzień dobry. Do południa. Nie wiem jak u Państwa, ale w Warszawie pogoda jest tak przepiękna, że postanowiłem dziś przygotować utwory bardzo słoneczne, ba, już nawet letnie, pomyśleć troszkę o wakacjach, o wyjazdach, o odpoczynku, o słońcu. No przecież dookoła jest go bardzo, bardzo dużo, a nic tak pięknie nie brzmi jak muzyka z południowej Ameryki, która jest bardzo kolorowa i właśnie niezwykle słoneczna. Daniel Grau, który na co dzień mieszka i tworzy w Caracas w Wenezueli, otworzył nasze dzisiejsze spotkanie. I jeszcze jedna piosenka, redaktor Marcin, nie umawialiśmy się, czy mogę nazwisko wymienić, autor porannego programu Zapraszamy do Trójki, to RODO, mówił o piosenkach mundialowych. To przypomnijmy sobie nagranie, które zostało stworzone na Mistrzostwa Świata w Brazylii 4 lata temu. Changed. Your kisses now are so.

Zapraszamy do reklamy. Miejski styl czy spektakularna przestrzeń? Wybierz SUV-a doskonałego dla siebie. Teraz Lexus NX, futurystyczny miejski SUV wyposażony w ultranowoczesny napęd hybrydowy oraz nowy 7-osobowy Lexus RX, zachwycający unikalnym komfortem, są dostępne w leasingu 101% dla firm. Odwiedź najbliższego dilera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Patrycz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. Jest z nami także Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Ramie. No i zaczynamy od naprawdę wielkich pieniędzy. Polska może dostać o 20 miliardów euro mniej na rozwój infrastruktury. Pieniądze z unijnej kasy, bo to o to oczywiście chodzi, które mają trafić do naszego kraju w latach 2021-2027. Mogą być o prawie 1/4 mniejsze niż w bieżącej 7-letniej perspektywie finansowej. Czym to grozi, panie Adamie? No to może być bolesne, bo nie wiem, czy jesteśmy przygotowani do tego zakręconego kurka. Tyle tylko, że mowa o tym była już od lat. Od lat wszyscy analitycy i wszyscy doradcy gospodarczy przestrzegali, że kiedyś ten strumień nie będzie taki roku nie wiemy, co będzie. No i teraz się dowiedzieliśmy, co będzie. Ale jeszcze dodatkowo pojawił się element w postaci Brexitu niezwykle niekorzystny, prawda? Czyli mniejsza ilość tych pieniędzy no tak, dorzucanych do worka. No wszystko to prawda, no ale teraz mamy nową sytuację, bo na południu Europy wygląda na to, że wraca kryzys. No i o tym za chwilę. W związku z tym no to będzie kolejny znak zapytania przed tym perspektywą budżetową, więc to wszystko jest zbyt złożone, żeby to jednoznacznie oceniać. Natomiast to, że będzie bolesne, to już dzisiaj widać. No właśnie, a propos południa Europy, Economist pisze, kryzys we Włoszech sieje panikę na globalnych rynkach, pogłębiający się kryzys polityczny i ekonomiczny we Włoszech sieje panikę, tam właśnie wzrosło oprocentowanie włoskich obligacji, co podraża koszt długu tego państwa, obawy, że zaszkodzi to unii walutowej sprawiły, że spadł kurs euro. Czytam w Economiście i przypominam sobie, panie Adamie, ile to już razy rozmawialiśmy o kryzysie na południu Europy, ile razy przerabialiśmy temat Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, zresztą ten ostatni też wraca, bo dzisiaj o 10:00 strajk generalny. No i Hiszpania wraca, bo tam jest też wotum nieufności dla premiera i jeszcze dołącza do tego Turcja i to zaczyna się bolesna sytuacja gospodarcza na południu. I to rzutuje na rynki oczywiście finansowe, no przede właśnie, wszystkim finansowe. Ktoś mógłby z naszych słuchaczy zapytać, a co mnie to obchodzi? Nie, to jest system naczyń połączonych, tu nie ma izolacji żadnej i to wszystko oddziałuje na rynki finansowe, na kursy walut, na tempo wzrostu gospodarczego w całkiem innych, czasami zaskakujących regionach świata. To nie ma tutaj tak, że ktoś może sobie autarkiczną politykę prowadzić i robić, co mu się podoba. Od tej sytuacji we Włoszech no, trudno się spodziewać, co się stanie. No, naród wybrał sobie, co chciał. No i wygląda na to, że nie poradzi sobie ten wybrany. Będzie musiał pewnie, będą pewnie ogłoszone kolejne wybory. No i teraz to też jest niewiadoma. Problem polega na tym, że w wielu krajach Europy upadły stare modele polityczne. Zdewaluowały się stare, klasyczne partie polityczne, które od lat rządziły tymi państwami. Ten słynny establishment upadł. Tak jest. I teraz te powstające alternatywy są nieprzygotowane do czegokolwiek, oprócz tego, że chcą się pozbyć establishmentu. No i z tego nic dobrego nie może wyniknąć. A jak na razie ja nie widzę mędrca, który miałby pomysł, jak to można powstrzymać i odmienić. No, wygląda na to, że mędrca zabrakło zawczasu także w tej sprawie. Strata netto spółki GetBack wyniosła w 2017 roku około 1 330 000 000 zł wobec 200 000 000 zł zysku rok wcześniej. Ta sprawa jest głośna, wyszło na jaw, że firma ma problemy z wykupem wyemitowanych obligacji. Ich wartość szacuje się, uwaga, na ponad 2,5 miliarda osób, a liczba osób, które zainwestowały w te obligacje, szacuje się na przeszło 9 tysięcy. Sami sobie są winni. Ale na pewno, panie Adamie, bo przecież obligacje często kupujemy jako taki instrument bezpieczny. W dodatku te akurat były sprzedawane przez instytucje tak zwanego zaufania publicznego. Bezpieczny to on pewnie jest, jak kupujemy w Ministerstwie Finansów. Natomiast obligacje skarbowe, tak? Natomiast ale nie są to akcje. Żadne inne instrumenty nie dają bezpieczeństwa. Zawsze jest pośrednik finansowy, który musi zarobić. I to jest jedyny cel istnienia takiej instytucji. Ale ktoś tu zawalił w tej sprawie, pańskim zdaniem? Ktoś no nie przewinował? Przecież oczywiście tak. Po pierwsze, zawalili sami inwestorzy, bo doświadczenia wielu poprzednich takich porównywalnych czy podobnych piramid finansowych funkcjonowały i wszyscy później płakali, ale rozumu nie nabrali. A po drugie, no istnieją instytucje, które odpowiadają za ład i przejrzystość na rynku finansowym. Gdzie one są? Tyle tylko, panie Adamie, one się budzą z palcem w nocniku zawsze. Nigdy nie było inaczej. Dopiero jak jest krach totalny, to one wkraczają ze swoimi mądrymi uwagami, jakby nie mogły do tych wniosków dojść na podstawie bieżących raportów składanych przez te instytucje. Przecież oni oglądają te raporty. I co? I nie widzą, co się dzieje. Tyle tylko, panie Adamie, że tutaj nikt zawczasu o piramidzie finansowej nie mówił. No, przecież publiczna spółka, przejrzyste finanse, obligacje zweryfikowane przez audytora, wszystko było jawne, czyste i zgodne z prawem. Kreatywność księgowa jest powszechnym zjawiskiem na rynkach finansowych na całym świecie. Nie, na tak kontrolowanym rynku jak amerykański dochodziło do takich gigantycznych skandali finansowych, że się w głowie nie mieści. I co? I nic. To ma być rzetelna praca, a nie tylko posiadanie funkcji nadzorcy rynku finansowego. Dzisiaj o 10:00 danych Głównego Urzędu Statystycznego poznamy, jaka była dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce w pierwszym kwartale. No i takie wstępne szacunki już widzieliśmy. 5,1%, czyli pierwsze 3 miesiące 2018, porównujemy z pierwszymi 3 miesiącami 2017 i wychodzi, że gospodarka rozwijała się bardzo szybko, ponad 5%. Co zobaczymy dzisiaj w tych danych szczegółowych i czy to rzeczywiście będzie wciąż taki wzrost w kolejnych kwartałach? Czy musimy się liczyć jednak ze spowolnieniem? No po tym pierwszym kwartale wielu podkreślało, że to być może już jest jednak szczyt tempa wzrostu i będziemy już teraz wyhamowywać. I wszyscy się zadawali pytania tylko, jakie będzie tempo tego wyhamowania, duże, czy średnie, czy małe. No pojawiają się takie zagrożenia. No, jeżeli nasza konsumpcja jest motorem napędowym wzrostu PKB, no a widzimy, co się dzieje po słynnych niehandlowych niedzielach, jaki jest gigantyczny spadek obrotów, no to ta konsumpcja może być nieco zdławiona i to się musi odbić na wynikach. No widzimy to, co się dzieje w otoczeniu gospodarczym, które też już tak optymistyczne, jak było przez minione miesiące i kwartały, już tak nie jest, szczególnie w gospodarce niemieckiej. No kurs złotego też naszym nie pomaga. W związku z tym zbierają się takie drobne punkty, które mogą osiągnąć jakąś masę. Na razie nie jest tu nic niepokojącego, ale trzeba pamiętać o takich zagrożeniach. I na koniec zostajemy przy Głównym Urzędzie Statystycznym. Publikacje GUS-u, proszę państwa, pokazują czasami, że statystyka nie zawsze musi być nudna. Dzisiaj GUS bardzo pracowity. Urzędnicy zaprezentują około 20 różnych raportów na przeróżne tematy i panowie, proszę sobie wyobrazić, czytam, że i takie raporty się dzisiaj pojawią. Na przykład działalność galerii sztuki w 2017 roku, działalność kin w 2017. Każdy tytuł to oddzielny raport. Działalność muzeów, działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2017. Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic. Na przykład, czy kształcenie dorosłych w 2017 2016. Czy, Hirku, imprezy masowe w 2017 roku, taki raport GUS-u też się dzisiaj pojawi, to potencjalnie interesujący. To jest bardzo interesujące, natomiast imprezy masowe z reguły są sponsorowane albo finansowane przez nas, czyli przez podatników, dlatego że pieniądze idą z budżetów miast, z reguły, albo z instytucji publicznych. Zatem rzadko się zdarza, żeby to były koncerty, które są sponsorowane przez prywatne podmioty gospodarcze. Zatem tak naprawdę sami sobie te koncerty fundujemy i to jest właśnie ciekawe, ile my tak naprawdę przeznaczamy z naszej kieszeni na taki jeden koncert. No właśnie, być może takie liczby pojawią się dzisiaj w tym raporcie. Panie Adamie, statystyka nie zawsze jest nudna, prawda? Nie jest nudna i to jest bardzo ciekawe, że tego rodzaju badania się prowadzi. Zresztą to spektrum tematów, które podejmuje GUS, jest też znacznie, znacznie szersze. To prawda. Ja obserwuję częściej ten segment gospodarczy, ale ta na przykład jest bogactwo całe badań w zakresie przyrodniczy, czyli rolnictwa na przykład. Mnie zawsze zastanawia, kto z tych raportów korzysta. Bo w moim przekonaniu one sobie tam w tym GUS-ie powstają, trafiają na dyski albo na półki, i tak prawdę mówiąc, pies z kulawą nogą tam do nich nie zagląda. I później, kiedy pojawia się zagrożenie jakieś, albo jakaś niepewność w jakimś segmencie gospodarki, to wtedy Jezus Maria, dlaczego myśmy tego nie wiedzieli? Trzeba było zajrzeć. A może od dzisiaj... Cały problem polega na tym, że mamy bardzo dobre badania w wielu innych dyscyplinach również i nikt z tych badań nie wyciąga wniosków, nie buduje systemowego myślenia opartego na tych badaniach. No po prostu one są stosunkowo źle wykorzystane. A kto wie, może od dzisiaj kolejny raport GUS-u zyska nowego czytelnika, dziennikarza muzycznego Radiowej Trójki. Może Hirek Wrona zajrzy do raportu Imprezy Masowe. 2000. A ja zaglądam do takich raportów, bo one są bardzo interesujące z różnych powodów. Mnie interesują jako nauczyciela akademickiego. No, bardzo no na przykład. No. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Dziękuję. Informator ekonomiczny dzisiaj z gościnnym udziałem Hirka Wrony. Dzięki, Hirku. Dziękuję Patrycjusz bardzo. Patrycjusz Wyżga, słyszymy się o 16. Autopromocja. Enter Enea Music Festival. W tym roku na żywo między innymi Psalmy Dawidowe i Symphosphere, a do tego obsypany nagrodami Maciej Obara Quartet, First Strings on Mars i inni wykonawcy zaproszeni przez dyrektora artystycznego Leszka Możdżera. To wszystko nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Relacje z festiwalu dziś w magazynku po 15 oraz w specjalnej czwartkowej audycji od 22 do północy. Polecam mało obiektywnie Mariusz Owczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. Tu jeszcze będzie mały suplement do informatora ekonomicznego. Czy wiedzą panowie, dlaczego Elvis Presley nigdy nie koncertował poza granicami Stanów Zjednoczonych? Nie wiem, ale domyślam się jakiegoś wątku finansowego lub podatkowego. Bardzo poważny wątek i finansowy, i uwaga, uwaga, wizowy. Dlatego, że menadżerem Elvisa Presleya był Tom Parker, ale to było jego przybrane imię i nazwisko. Naprawdę nazywał się Andreas Cornelis van Kuik. Był Holendrem i przebywał nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych. I wmówił Presleyowi, że możemy tyle pieniędzy zarobić w Stanach, że nie musimy wyjeżdżać poza ten obszar Stanów Zjednoczonych. I tak też się stało, dlatego nikt nigdy nie zobaczył Elvisa na koncercie poza Stanami Zjednoczonymi. Kopalnia ciekawostek muzycznych i nie tylko, Hirek Wrona. Zatem w programie trzecim Polskiego Radia Elvis Presley. Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Suspicious mind. So if an old friend passion in your eyes. Dobrze, że to był oryginał, a nie późniejszy remix, ale nie brzmią najlepiej. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. Pan Bartek doprecyzował, dlaczego delegacyjna Łódź. Otóż jest na delegacji w Łodzi, a upalna, bo jest już 24 stopnie. No, to jeszcze taki słaby upał, bo na przykład pan Artur napisał, że w Omanie to jest 51. Zatem tam jest dopiero upał. A z kolei pan Aleksander wspomniał, że w ten piękny dzień można przywołać klimat, kiedy to nic się nie dzieje, a my marnujemy czas, gapiąc się na przepływające statki. Panie Aleksandrze, bardzo proszę, płyta analogowa na naszym gramofonie i gramy. I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, waiting time. I left my home. Like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything Niezwykle cieszy moje serce to, że Państwo tak bardzo lubią nagrania z wytwórni Stax Records. Czarny, polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy za 11:10. Vlogowskaz. Świat jest piękny, bo jest różnorodny. Gdybyśmy wszyscy byli identyczni, byłoby nudno. A jednak media społecznościowe chyba kierują się zupełnie inną zasadą. Każdy, kto pierwszy raz wejdzie na Instagram, może odnieść wrażenie, że wszyscy ludzie są do siebie podobni. Tamtejszy świat jest mniej różnorodny niż ten rzeczywisty. Bo tak naprawdę innym na Instagramie można być tylko przez chwilę. Mówi Marta Jerin, dziennikarka. Jeśli chodzi o Instagram, to możemy sobie podzielić te konta instagramowe na dwie grupy i myślę, że jedną z nich są konta takie niszowe, które starają się zaskakiwać czymś innym i stają się jakby taką opozycją, ale właściwie szybko stają się też no, nie niszowe, no po prostu może niepopularne, ale to też znajduje swoich odbiorców i też jest powielane, natomiast wydaje mi się, z tego co obserwujemy, to co jest kopiowane i kopia kopii kopią poganiana jest no, najbardziej chodliwym materiałem, w związku z czym dziewczyny z Instagrama wyglądają bardzo podobnie i nie jest to zarzut, jest to po prostu sposób rozprzestrzeniania się informacji i w tym wypadku wizerunku. Czyli mamy modę na fotografowanie się w konkretnych miejscach, na fotografowanie się w konkretnym entourażu, czyli w tym momencie mamy modny marmur, mamy modne art deco. Oczywiście odpowiadają na to też miejsca, takie jak restauracje, kawiarnie. Jeśli chcą być modne, popularne, to też naśladują te popularne miejsca, które znajdujemy na Instagramie. I tak jak nigdy nie odpowiemy na pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, tak nigdy nie będzie wiadomo, czy coś staje się modne, bo pokazało się na Instagramie, czy jest modne w realnym świecie i dlatego widzimy to na Instagramie. Proste, prawda? Raczej jest tak, że te trendy instagramowe rozlewają się, to znaczy bardzo łatwo w dzisiejszych czasach komunikujemy się za pomocą obrazków i ta kultura obrazkowa jest bardzo silna, więc jest to bardzo prosta forma powielania pewnych schematów. Widać to na przykład w trendach makijażowych, gdzie dziewczyny, wystarczy im po prostu makijaż, by upodobnić się do swojej ulubionej instagramerki, na przykład Kim Kardashian. Więc mamy klony Kim Kardashian i dziewczyny wyglądają bardzo podobnie, używając po prostu tych samych trików makijażowych, tutoriali z YouTube'a i powielają ten schemat. Więc powielanie tych schematów i następnie traktowanie ich jako takiej mody i też sposobu na osiągnięcie sukcesu daje rezultaty, czyli wzrasta nam liczba followersów. A im więcej followersów, tym lepiej. Instagram na całym świecie ma około 800 milionów użytkowników, z czego 500 milionów odwiedza serwis każdego dnia. Albo kilkadziesiąt razy dziennie. Instagram sprawdziła Gabriela Darmetko. Tak, to jest bardzo ciekawe miejsce do różnych spostrzeżeń. Jest za prawie już za 9:50 i utwór, który nawiązuje do treści dzisiejszego vlogowskazu. Że chciałaby tak, jak w tym filmie, co widziała nieraz. Jak karuzela, co niedziela ją wkręca. Wenezuela, przyjaciółka od serca. Minut 45 plus reklamy. To najpiękniejsza lekcja przed nią egzamin. W szkole najlepsza była z matematyki. Na siebie dziś liczy, rozpina guziki. A kiedyś kwiatki sypała w kościele. Dziś z kwiatków balsam smaruje po ciele. I wierzy w siebie, oddałaby wszystko. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek. La, la, la.